Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. På västkusten, en av Körnbroarna, Almöbron, har rasat samman efter en påsegling i natt. Och jag visste ju liksom hur långt det tog ifrån var vi bodde och ner till bron. Min första tanke var direkt att han var med. Ja, det är klart, man önskar ju alltid att allting ska vara idiotsäkert, men det går inte med nuvarande ekonomiska läge att göra allting på det viset. Och det var ju då krasst att det rörde sig om pengar. 1960 byggs Almöbron som en länk mellan fastlandet och öarna Körn och Orust. Första giren, den var fullständigt normal, babordsgiren, och skulle lägga styrbordsgiren, och då hände ju ingenting. Och rådgivaren var torrt styrbord och maskin gick fullt, men hon gick rakt fram och vi såg då att vi kommer att ta i bron. Den rasar 20 år senare när ett lastfartyg kolliderar med ena brospannet som håller bron uppe. När jag hämtade kläderna på polishuset i Kungälv, när jag hämtade hans tillhörigheter, det var nog ett av det värsta. Via en knastrig radioförbindelse meddelar lotsen att bron 40 meter ovanför hans huvud är borta. Kvar finns bara luft ovanför det mörka, iskalla vattnet. Men ingen tar larmet på allvar. Jag sa att bron är borta. Jag har kört ner bron. Och de trodde inte det först. Jag fick säga det som att det är allvar. Stäng av vägarna. Jag uppfattade ju att jag hade... Jag var på väg att tappa dem, trodde jag. Och jag tror att den bilen jag mötte var den första bilen som körde i. P3 Dokumentär berättar ikväll om Körnbrokatastrofen. Jag heter Ida Lundqvist. I början av 1960-talet råder en optimistisk tro på tekniken och framtiden i Sverige. I Europa byggs Berlinmuren och Beatles håller på att slå igenom på allvar. I Sverige är politikerna hoppfulla och planerar ivrigt miljonprogrammet för att lösa bostadskrisen. Det gamla ska rivas och lämna plats för det nya. Eftersom vi tror att en klok ekonomisk politik av den typ som hittills är förd ger oss ständigt ökade möjligheter, så är vi inte oroliga för att skaffa fram de pengar som är nödvändiga. Och det är i denna framåtsträvande tidsperiod som man beslutar att bygga en broförbindelse mellan fastlandet och öarna Körn och Orust, norr om Göteborg. Man pratar om en livsnerv, eller en pulsåder, som ska få näringslivet och de gamla fiskesamhällena på öarna att blomma upp. Det diskuteras om det blir Körn eller Orust som ska få bygga förbindelsen till fastlandet. Det är en fråga om pengar, men till sist blir det Körn som bygger ett brosystem med tre broar till Stenungsund på fastlandet. Almöbron blir den största av Körnbroarna och den kostar 15 miljoner kronor att bygga. Svenska flaggor vajar stolt i sommarvinden när kung Gustav den VI Adolf inviger bron den 15 juni 1960. Vid den här tiden är Almöbron Sveriges längsta bågbro, och många anser också att den är världens vackraste. Bron är byggd av två stålrör som är böjda i en båge över sundet, ungefär som ett valv. Ovanpå bågen går bilvägen med två filer. Konstruktionen är optimal för att klara av den tunga kraften uppifrån av 12 000 passerande fordon per dygn. Men den klarar inte av några större krafter i sidled. Bron skulle ju inte byggas när det byggdes. Allan Wettlevik är född och uppvuxen på Orust. När Almöbron byggdes tyckte han att man hade valt fel typ av bro av hänsyn till båttrafiken under den. För där går farleden in till en av våra största hamnar på den tiden. Och det var ju då krasst att det rörde sig om pengar. Att Orust kunde bygga en bro billigt, men det var vägarna som fattades där. Och Körn kunde bygga en dyr bro. Men så kom den här tyska förslaget om den här bron. Och det var ju då att den tålde mycket ovanifrån, som de sa, men inte i sitt led. Och det var bara en liten bok som har kört in i den där plåtrött och knäckt det. De rasade hela konstruktionen. Så det var inte bra bron. Han satt med i den statliga haverikommission som skulle utreda den allvarligaste broolyckan i svensk historia. 1980 rasade bron efter att fartyget Star Clipper seglat på ena brofästet. Det visade sig då att de som byggde bron var medvetna om hur känslig den var i sidled. Men man hade inte räknat med risken för påsegling. Det är ju i dagens situation omöjligt att konstruera allting så att det håller för vilka saker som helst. Den tål egentligen vad den ska. Framförallt så är den konstruerad så att den ska tåla trafikbelastning. Det här är Kurt Fröberg som ledde arbetet med Almöbron. Hur pass liten smäll av ett fartyg hade räckt för att rasera den, tror du? Ja, jag tror ju att halva vikten på ett fartyg som idag körde på bron hade nog varit tillräckligt för att knäcka den. Därför att man kan inte göra en bro så sidostyv så att den tål vid särskilt stora påfrestningar. Är det tillfredsställande att det är på det sättet? Ja, det är klart, man önskar ju alltid att allting ska vara idiotsäkert, men det går inte med nuvarande ekonomiska läge att göra allting på det viset. Det är fredag den 18 januari 1980. Anita Tungström ligger och sover i sitt hus i Skärhamn på Tjörn. Vaknar på morgon av att telefon ringer klockan 6:30. Det hörde inte till vanligheterna hemma hos oss eftersom vi jobbar en del på kvällar, båda två. Och det är min mamma i andra ändan. Och som säger att, ja men lever du? Och sömndrucken som man är vid den tiden på morgon, så säger jag naturligtvis, är klart att jag lever. Varför skulle jag inte göra det? Hon hade jobbat som vanligt på natten på ett hotell i Trollhättan. Hon slutade runt 12:30 och sen körde hon hem. Hem till Tjörn. Lite tidigare den natten, strax före midnatt, sitter en man på lotsstationen i Marstrand och väntar på att gå på sitt arbetspass. Jag skulle jobba den natten och det visste jag, och jag behöver jobba kanske på eftermiddagen och skulle jobba fram till gryningen, fram till 9 på morgonen kanske. Den här mannen jobbar som lots. Han har aldrig förut uttalat sig i etermedia och han vill inte bli nämnd vid namn. Han dricker kaffe medan han väntar på att båten han ska lotsa ska anlända från Norge. Det är det Liberia-registrerade lastfartyget Star Clipper som är på väg till Uddevalla. Ja, jag tar hand om lotsningen, det vill säga se till så fartyget kommer till Uddevalla, och jag har hand om alla manövrar, alla ordergivning, och i princip jag sköter alltihopa ombord. Befälhavaren har ansvaret. Men jag gör allting i princip. Jag har ju den erfarenheten. Ja, det var noll på mål kväll. Det var en väldigt klar och fin vinterkväll. Det var ingen vind och helt klart var det. Och det var ingen moln heller. Det var stjärnklart. Vad fick du för intryck när du kom ombord? Ja, det var en norsk styrman och norsk befälhavare och spansk besättning. Och det var ordning och reda i den båten. Och det var som det skulle vara ombord. Jag kände mig trygg. Lotsen får veta av kaptenen att fartyget är okej. Och själv berättar han att det finns två svårigheter i farleden. Insaktningen för färjan vid Svanesund och S-kurvan före Almöbron. Ja, vi körde in mot Uddevalla och vid halvvägs till Stenungsund så testade jag roderna i en sväng där. Ställs under Mittholmarna och det fungerade fint. Och då hade jag klar sikt och såg jag Stenungsund och det var helt oinskränkt. Det fanns inte någonting. Det var klar himmel och helt klart allting. Anita Tungström går nu av sitt pass som croupier. Den kvällen när jag arbetade uppe i Trollhättan då, Så det var ju en grå, trist vinterkväll i januari. Alla har gjort slut på sina pengar. Det är inte mycket att göra. Det är ganska lugnt. Men jag har arbetat tillsammans med en annan tjej. Och ja, vi gjorde ju vårt pass. Sen så brukade vi alltid dricka kaffe efter vi hade jobbat. Men den här kvällen så sa jag, nej, nu åker jag. Jag vill hellre komma hem, det är skönt. Så att vi bytte några ord utanför Gransäter, som det heter på den tiden. Och satte mig i bilen och körde iväg. Och det är klart att i vanliga fall så fikar vi kanske i 10 minuter, en kvart så. Den här gången gjorde vi inte det. Klockan är runt 20:01 på natten när hon backar ut från parkeringen och slår på nattradion som sällskap. När jag körde hem där på natten efter att ha varit i Trollhättan då, så var det ganska dimmigt. Jag kan nästan känna den här skogen runt omkring mig från Lilla Edet och Ucklum och till Stenungsund. Man känner nästan hur de här stora granarna faller över en och mössen sprang över vägen. Och dimma var det, disigt, så det gällde ju att ta det lugnt. Men ute på vattnet är sikten fortfarande god. Så vi körde vidare och kanske en halvtimme senare så började jag sakta ner för bron. Och gick ner till helt sakta fart, 5-6 knop för girarna där. För att ha lite grann reserv när man svänger. Vid det här laget har Anita passerat Stenungsund och är nu på väg ut mot broarna. Hon möter en lastbil strax före Almebron och därefter sänker hon farten eftersom bron är smal och bara har 2 körfält. Jag har kört den här vägen väldigt många gånger eftersom jag bodde ute i Skärhamn. Och ja, jag körde så var det så pass disigt så att jag fick titta efter räcket för att ha helt klart för mig vad det var. Men samtidigt så var det tillräckligt klart för att jag ändå skulle notera att det var konstigt, vad är det för några ljus som är där vid sidan av. Och då var det en liten ö som den finns naturligtvis där fortfarande, men det fanns några toaletter eller någonting sånt där på den tiden, och bakom dem så är det ytterligare ett ljus. Ljuset hon ser 200 meter bort visar sig vara lanternerna ombord på fartyget. Star Clipper har kommit ur kurs och lotsen ser nu att de är på väg rakt mot bron där Anita befinner sig. Vi gick in, det var helt klart och det var tyst och fint på bryggan. Och första giren, den var fullständigt normal, bovgiren. Och jag stöttade och var på väg ner mot nästa boje och skulle lägga styrbordskilen och hände ingenting. Så jag hade hårt roder och ökade maskinstyrkan till fullt på den maskin vi hade. Och hon gick... Det svängde inte, så hon gick bara rätt fram. Och rodergivaren var hårt styrbord och maskin gick fullt. Men hon gick rakt fram och vi såg då att vi kommer att ta i bron. Från kommandobryggan ombord på Star Clipper syns profilen av bron tydligt. Den är upplyst med lanternor och avtecknar sig mot den mörka himlen. Vattnet var blankt, det var ingen sjö. Det var spridda enstaka isflak och man såg broljusen och bojarna spegla sig i vattnet. Och det var inte något dis eller någonting, så vi gick, det var helt klart vädret som det var där. Det var först senare, kanske en halvtimme senare, som det började bli dimma uppe på brotopparna där uppe. Men det kom aldrig ner i vattnet, ner till vattenytan, den dimman som var då. Kommer du ihåg vad du hinner tänka när rodret inte svarar? Nej, ja. Man försöker ju hoppas in i det sista att den ska ta giren, att den tar in i det sista. Men sen förstod man ju då att efter ett tag att det gick inte. Då blev det naturligtvis... Man ökade rodervinkeln och hände fortfarande ingenting. Och fick man göra det sista man hade i bakfickan, det var att öka farten. Och det hjälpte inte då heller. Och då förstod man att Det gick inte att göra någonting längre. Det gick inte att få in några ankar eller någonting. Och backa gick inte att göra heller. Som befälhavaren sa också att vi må förlade broa för att vi tar i bron. De har 2 fartygslängder kvar till Almebrons norra fäste när rodret sviker. Kommandobryggan där lotsen, befälhavaren, styrman och utkiken befinner sig är den högsta punkten på båten. Och de inser att den kommer att krossas mot brons bågar. Befälhavaren beordrar då besättningen att lämna platsen. Skepparen och allihopa, norsk morgon och spanjorerna, de försvann ner. Så han körde ner allihopa som var på bryggan och själv stack han ner för han hade en anhörig i sin hytt som var ganska högt upp. Och jag var kvar och jag gick, hoppade sist och försökte få tag i radion. Men jag fick släppa den och hoppa undan själv. Och det var det sista, så jag var ett däck ner när brobanan föll ner på bryggan och krossade den. För först tog bron i traverskranarna som var på fördäck. Då försvann alla och sen kom bron och ramlade brofästet, eller vägbanan hamnade på bryggan och tryckte ihop bryggan så den blev bara kanske en meter hög. Och båten dog då för att det blev blackout. Blev helt tyst i båten och alla radioapparater, allting slogs ut och ljuset slogs ut. Ljudet fortplantar sig långt in över land. Men Anita Tungström lyssnar på nattradion på ganska hög nivå. Hon har precis hunnit över bron och är på väg ner för brofästet på Tjörnsidan. Nej, jag hörde ingenting. Jag hade ju dubbdäck på bilen i och för sig då. Men nej, musik och dubbdäck. Och det är klart att när man sitter och åker där mitt i natten så har jag ju inte låg musik utan jag har ganska hög musik. Jag hörde ju absolut ingenting. Det är klart att hade jag förstått att någonting hade hänt så hade jag ju stannat. Det hade jag ju naturligtvis gjort. Men det finns inte att en bro ramlar ner bakom ryggen i ens medvetande. Man tänker inte så. Man tror det ingår i det här orimliga att det kan inte inträffa. Ljusen hon såg när hon var mitt på bron var förvisso konstiga. Men inte så konstiga att hon var tvungen att stanna. Jag noterade dem, jag fortsatte köra. Jag minns att jag kommer ner i svackan innan man ska svänga av ut till Skärhamn. Jag möter en bil och konstigt nog kan jag fortfarande minnas den här bilen. Att den kom ifrån Henånshållet eller Orusthållet då. Och jag tror att den bilen jag mötte var den första bilen som körde i. Anita Tungström hann över bron med 30 sekunders marginal innan den rasade. En kvarts bilfärd därifrån befinner sig då Jan Rosenberg. Han kör lastbil och är på väg till Mollösund på Orust. Väglaget är dåligt. Våt snö, om man säger det, som fastnar på vägbanan. Det var ingen sån här som flög bort eller något sånt. Sen när jag närmar bron så det går inte att hålla någon fart där, så att det svänger hela tiden, om man säger det. Och så är det lite upp för slut. Hur fort tror du att du körde ungefär när du kom upp mot Tjörnbron? Det var inte så mycket för man körde på lågväxel så att kanske lite över 50 eller något sånt. Han vet ingenting om vad som har hänt och det är inte polisen heller. Den 23-årige polisaspiranten Hans Mangfelt satt i sambandscentralen den natten. Vid det aktuella tillfället då så hade jag börjat mitt nattpass klockan 22. Och det är han som senare får ta emot det första samtalet om olyckan. Och det turades vi om att sitta och på förbindelsecentralen då, inne på polishuset i Kungälv. Och den här natten så var det min tur att sitta inne och sköta sambandet med polisbilen ute och ta hand om de inkommande telefonsamtalen. Vi hade en telefon där med, jag tror det var 9 inkommande telefoner man kunde liksom ta emot på en och samma där, en liten växel. Och den 10:e knappen, det var 90 000 samtal som kom in där. 90 000, det var ju nuvarande 112 larm som kom in där. Och så hade jag det viktigaste egentligen då, en penna och ett block. Och som jag noterade allting med som kom in. Men det dröjde innan larmet kom fram. Radioutrustningen på Star Clipper förstördes när bron rasade ner över båten. Ja, det såg ut som en krigszon om man kan säga så. För att det, den här vägbanan låg över bryggan där och det såg ut som de som hade varit där skulle aldrig kunnat överleva. Och det såg lite overkligt ut. Men man blev väldigt effektiv och fort det hade ramlat ner där så var jag på bryggan igen för jag hade en bärbar radioapparat som jag letade efter med min ficklampa kröp omkring där uppe. Och jag hittade den och fick börjat larma då Göteborg Radio som jag fick tag i och sa som det var det att bron hade gått och det var ingen som trodde mig. Hur pass lång räckvidd har den egentligen? Ja, den har ju inte alls så lång räckvidd så jag skulle kunna få tag i Göteborg Radio. Men det var en klar, fin natt och det bästa förhållanden för VF-radio för att den ska kunna gå långt. Och de lyckades höra mig som tur var. Och sen fick jag tag i Marstrands lotsutkik så de hjälpte mig också få kontakt med radion, Göteborg Radio. Kommer du ihåg vad du säger i radion? Nej, det gör jag inte. Men förmodligen att jag vet att jag sa att bron är borta. Jag har kört ner bron. Och de trodde inte det först. Så jag fick säga det som att det är allvarligt. Stäng av vägarna. Det kommer jag ihåg. För de trodde inte på det. På den väldigt dåliga och knastriga kanalen hörs lotsens röst svagt i fjärran. Göteborg kustradiostation i Onsala har fått hans meddelande. Och lotsutkiken i Marstrand vidarebefordrar till polisen i Kungälv där Hans Mangfeldt sitter på sambandscentralen. Han berättade för mig då att Könbron hade blivit påseglad, att det var en skada på den på något sätt. Men det samtalet jag hade med honom där, det var ingenting som indikerade att det hade hänt något riktigt något farligt på något sätt, så sett att det var allvarligt. Det var helt klart, det var inget tvivel om det, utan det var allvar bakom detta. Men att det hade den dimensionen som det sen visade sig ha, det, den uppfattningen hade nog inte varken han eller jag. Så vi avslutade det samtalet lugnt och fint, lika väl som det hade börjat. Och direkt så ringde jag till polisstationen i Stenungsund och pratade med polispatrullen där. Så jag säger till dem att de omgående då ska åka upp till Könbrosystemet där och att bron var påseglad och att det var allvarligt. Men vi visste inte omfattningen och exakt vad som hade hänt. På något sätt har lotsens meddelande inte gått fram. Kanske hördes han inte tillräckligt bra på den dåliga linjen. Kanske var det för osannolikt för att tro på. Men läget är allvarligt och det är bråttom att spärra av. Men jag fick tala om som det var, att det var på allvar. Och att de fick stänga av brofästena omedelbart för att det var... Då hade redan kommit en bil som hade gått över kanten. På polisstationen i Kungälv råder lugnet före stormen. Hans Mangfeldt har skickat iväg en patrull till Könbrosystemet för att ta reda på vad som har hänt. Men de har inte rapporterat tillbaka ännu. Och sen kommer ett nytt samtal 9-10 minuter senare. Och det samtalet då är ju av en helt annan kaliber. För det är ju liksom mer panik i det samtalet och mer upprörd röst. Och då är det ju fara och färde. Då förstår man att det har åkt ner bilar ifrån bron då i vattnet. Och att det liksom... Det är så pass allvarligt så att ja, det är öppet på något sätt. Att bron inte liksom är säker utan bilar rakt i vattnet. Jag vänder mig direkt upp till och försöker få tag i polispatrullen via våran radio. Och de svarar inte mig där och jag gör tonanrop till dem och riktar så och gör även muntligt anrop och de svarar inte. Lastbilschauffören Jan Rosenberg är nu på väg upp för brofästet på landsidan. Så fick jag se att det var något som inte stämde med bron. Ja, det var ju det att jag körde efter räcket och det var så tog det slut. Så tänkte jag 17, så var det 11 förut. Och jag har ju kört det tidigare många gånger och så var det, har det aldrig varit tidigare. För bron var så fruktansvärt smal så man fick köra efter räcket hela tiden där. För om man skulle få möte så gick inte det annars. Han stirrar på räcket som inte längre finns. Jag fick stanna så fick jag sitta och titta på det en stund. Innan jag förstod riktigt att det var borta så jag gick ur bilen och tittade efter och kände på räcket och det var borta. Fanns ingen brodel kvar där. Hur långt ifrån kanten fick du stopp? 10 meter eller något, skulle jag tro. I snömodden ser han hjulspår som leder rakt ut över stupet. Han förstår att flera bilar som kommit före honom inte lyckats stoppa i tid. Jag hade ju skickat dem till Tjörnbrosystemet och jag hade fått ett samtal som sa att bilar hade åkt ner i havet. Och sen fick jag inte tag i min polisbil som jag hade skickat till platsen. Jag uppfattade ju att jag hade... Jag var på väg att tappa dem, trodde jag. Det är fan inte klokt. Det var ju mina arbetskamrater som jag regelbundet arbetade med. Och jag visste ju precis hur det såg ut på platsen där. Och kände till vägen. Och visste ju mycket väl att vad de var ungefär tidsmässigt. Att de borde vara uppe där. På brokanten står Jan Rosenberg och undrar vad det är som har hänt. Men så kunde man inte se någon båt eller så. Man förstod inte riktigt vad som hade hänt. Och då gick jag bakom bilen så fallet skulle komma någon. Så jag kunde stoppa dem. Men rätt så var så kom polisen. Förklaringen till det hela fick jag långt senare sen när jag pratade med mina kollegor då, Sten och Bent. Det var ju att de hade hört mig. Men de var på väg in i den här källutunneln. Och då säger mina kollegor till den andra att vänta till vi kommer igenom tunneln så får vi, då har vi bättre kommunikation. Så den stunden de väntade med och dröjde och lät bli att svara, den var ju för mig en evighet. Och det var då jag upplevde att nu har det gått åt skogen. Vad tror du hade hänt med dem om inte du hade stått där? Ja, de har säkert kört ner då. För de hade inte sett eller om bron var kvar eller inte. Men sen så kom de ju över, kom igenom tunneln och de svarade mig. Och när de förstod och hörde vad jag skrek och samtidigt så kom de ju upp bak efter den här lastbilen som hade stannat då och träffade på den här chockade lastbilschauffören. Så då var ju landsidan på Almebron säkrad. Och det tog ju inte lång stund egentligen från att vi hade larmat ut dem. Det här är den ena polismannen i patrullen som berättar om vad som hände efter att de träffat Jan Rosenberg. Och min kollega går då fram för att jag ska konstatera vad det är som har hänt. Och i och med den kraftiga dimman så vi ser ingenting annat än att lastbilens ljus lyser rätt ut i dimman och natten. Och efter en stund så kommer min kollega tillbaka och säger att han vill inte konstatera det själv utan jag skulle gå med han fram också. Och det sker och vi går fram båda och då ser man de här spåren då rätt över kanten och vi ställer oss faktiskt och känner med foten i luften där. När de står där upptäcker de ljuskäglarna från en bil som närmar sig kanten på andra sidan. Ja, jag såg att det kom en bil och körde ner. Den försvann ner där med ljusen på som man såg den. Men jag kunde inte höra någonting. Att han slog i vattnet eller något sånt. Ja, jag blinkade med ljusen och så när jag såg en bil komma. Men det var ingen som uppfattade det riktigt. Polispatrullen på plats rapporterar till Hans Mangfeldt att bron är borta. Då fick jag ju kontakt med dem och sen bekräftade de ju då att lastbilschauffören stod där och att han var chockad och att de hade varit framme. Och själva, bägge två då bekräftat liksom att vägbanan var borta, bron var borta, det fanns inget. Det var alltså som ett rakt snitt Och det beror ju på att den är upphängd så som ungefär som två kammar som sitter ihop och som bara har ena kammen rycks ifrån den andra. Och, så de stod i princip och höll sig i räcket och kunde dingla med benet utöver intet. Men det var helt avkapat, rakt och fint. Och så visade sig att hela bron var väck. Och det var ju, ja, det var mäktigt och ofattbart på något sätt. Jag var väl på och sa till kanske några gånger att de får skynda sig. Hur går det med avstängningen? För det kan ju inte vara så svårt att stänga av från land. För de hade fått reda på att de skickade någon från landsidan. Lotsen ombord blir allt mer frustrerad över att avspärrningen dröjer. Det har nu gått drygt 20 minuter sedan kraschen. Och så kom skepparen upp också. Så bestämde vi tillsammans att vi skulle sjösätta livbåten. För att eventuellt om det är någon i bilarna kunde simma omkring där nere. Och då samlades isflak samtidigt. Så vi hade livbåten i sjön och då försökte, vi hittade ingenting där. Och då försökte vi sätta folk i land med livbåten för att stoppa folk, bilarna från brofästena. Men det gick inte tyvärr för det var isflak som hindrade livbåten och han hade så svag motor så vi fick inte i land av folk där. Men vi körde då, försökte hela tiden när vi såg en bil komma. Vi skickade ljus, nödljus mot dem, bilarna, för att få dem att stoppa. Uppe på brofästet på landsidan står polispatrullen och lastbilschauffören kvar. De rapporterar tillbaka till Hans Mangfelt att de bara ser dis och dimma. Och efter en stund så säger de ju att det kommer upp nödraketer från båten. Och sen tids nog så säger de också att de ser ljus från bilar som kommer från andra sidan och de ser också. Ja, de rapporterar till mig att de ser billjus som kommer från andra sidan och som kör ut och på något sätt då bara försvinner ner i djupet. Och då får vi också bekräftelse på svart på vitt att det finns ju inget, alltså det är inte avstängt på andra sidan. För det skulle ju kunna varit som så att på något sätt någon hade stannat, ungefär som lastbilschauffören gjorde från denna sidan, från fastlandssidan, så skulle ju en lastbil kunna gjort samma sak från andra sidan, att kunna ha stannat. Men genom att bilar då successivt rapporteras, köra ner, komma ut, billjus man såg då åka ner, så förstod vi att det var inte avstängt, det var öppet. Ja, vi skickade och vi såg att det kom en bil. Det var så pass klart så vi såg bilen på långt håll. Att det kommer en bil i vägen där borta. Då var vi beredda att vi skickade upp en nödraket. Och den går som en fallskärm, röd fallskärm som hängde över vägen. Så att vi tänkte då kanske bilen fattar att det här är något lurt. Och nu kommer en fallskärm rätt över bilen och att de stoppar. Och det gjorde en av bilarna stannade. Och sen satte full fart och körde rätt över kanten. Och det var det värsta vi såg. Och jag tror att det var en av våra nödljus där, fallskärmsljusen, som att han stannade och undrade vad det var för någonting. Och så förstod han inte och så körde han rätt över igen. Och jag minns den bilen för det var en lastbil med pallar. Pallarna flöt i vattnet sedan och vi tittade just om vi hittade någon förare också där i bråten, men det gjorde vi inte. Klockan är runt 2 på natten och man har skickat en polis som bor på Tjörn för att spärra av på den sidan. Under tiden arbetas det febrilt inne på sambandscentralen. Och då var det ju två stora saker som vi skulle arbeta med från station då, jag och min vakthavande. Det var ju att se till att försöka få stopp och säkra vad visste vi om vägen på andra sidan, brofästet på Almösidan, på Tjörnsidan. Och hur var det med båten? Alltså vilka människor, var de i sjönöd där nere också på båten? Eller vad hade hänt med dem? Det var så mycket, det var stort, det var omfattande och vi visste så lite egentligen. Ombord på Star Clipper ser man bil efter bil köra över kanten uppe från bron utan att kunna göra någonting. Det kändes overkligt. Natten och det här kommer, ja, det var verkligt overkligt. Det var som en dålig film. Det var Spel-Oles gånglåt med Glenmarks kör och orkester. Klockan är 14 minuter i tre och jag har ett meddelande från polisen i Kungälv. Almebron på länsväg 160 är påseglad och avbruten. Almebron är alltså stängd och trafik norrut på länsväg 160 hänvisas till E6 över Uddevalla. Och trafik från Orust och Körn mot Stenungsund, Kuggalf och Göteborg hänvisas också till E6 över Uddevalla eller till färjan vid Svanesund. Det här trafikmeddelandet sändes ut en timme och en kvart efter att bron rasat. Det var det första meddelandet som gick ut till allmänheten. Hans Mangfeldt hade tjänst på polisens sambandscentral i Kungälv. Och det var hans vakthavande som till sist lyckades få ut nyheten på Sveriges Radio. Han ringde Göteborg och sen blev han kopplad till någon vakt uppe i Stockholm. Men det tog en hel evighet innan han fick tag i någon som var ansvarig för att man skulle kunna gå ut med sånt här avbrott i sändningarna på nattradion då. Idag vet ni så att är det ju som så att om det hoppar ut en kanin på vägen och en bilist ringer om det så kommer det direkt, man bryter nästan allt och säger att se upp för det och det är på vägen nu, va? Det går så lätt idag. Men då fanns inte sådana rutiner, inte ens poliserna som kunde få ringa Sveriges Radio och få ut ett meddelande lätt och bryta sändningar. När det här trafikmeddelandet gick ut var bron äntligen avspärrad. Men det hade tagit tid. Det fanns nämligen inga rutiner för hur man skulle agera vid så här stora olyckor. Vi jobbade på, både jag och min vakthavande, och det handlade ju helt enkelt om att försöka få dit folk. Och vi kom och ringa ut alla vi tyckte vi kunde ringa till. Vi ringde ut polismän, vi ringde ut kustbevakning och man försökte få tag i sådana som skulle kunna stänga av på andra sidan. Vi var i kontakt med Vägverket, saltbilar och sådana saker som rörde sig över Körnbrosystemet. Och min chef då, han ringde ut en polisman som jobbade på Körn som skulle åka till platsen och stänga av där. Polismannen på Körn hade jour och låg och sov när det ringde. Klockan var någon minut före två. Han och sambandscentralen diskuterade om det fanns någon som bodde närmare men kom fram till att det inte var det. Han hade sommardäck på sin privata bil och var tvungen att åka omvägen förbi polisstationen för att hämta polisbil, uniform och radioutrustning. Han hade 20 minuters bilresa till brofästet och omvägen till polisstationen tog ytterligare 10 minuter. Ja, jag heter Nils Scherman och jag har jobbat i kustbevakningen. Kustbevakningen hade också blivit larmad till platsen. När vi kom ut på Askeröfjorden så hade vi kört ungefär halva vägen mot Körnbron. Så fick vi se ett väldigt ljus på himlen. Det är ungefär som ett samhälle som avtecknar sig när det är lite dimma. Det var så inga ljus direkt men just skenet på himlen. Och det visade sig när vi kom fram att det låg en båt och besätt. Besättningen stod i akten på båten och visade nödblås och sken av alla sorter för att påkalla uppmärksamhet från trafikanter. Vi visste inte då att bron hade rasat. Lotsen kunde prata med dem genom sin VHF-radio. Han sa åt dem att flytta på sig eftersom de hade lagt sig mitt under bron där bilarna föll ner. Sen beordrade han dem att sätta i land en person som skulle kunna springa upp för berget och stoppa bilarna eftersom polisen från Körn ännu inte hade hunnit dit. Och fort körde vi då in med båten och satte i land en av våra mannar då på en liten brygga där. Och han sprang fort upp och han berättade senare för mig att jag satte sig fart så han sa jag orkade inte, jag fick gå de sista metrarna. Ingemar Kranz hoppade av på en liten brygga i närheten och fick med sig en ficklampa i ena handen. Jag sprang så mycket jag orkade. Och hela tiden med den tanken att måtte jag hinna upp till vägbanan innan det kommer ytterligare någon bil och kör i havet. Och jag upplevde det som jag stod där i 2-3 minuter. Då det plötsligt kom en bil i hög fart mot mig. Jag var faktiskt beredd att kanske kasta mig åt sidan i den händelse jag inte var tillräckligt synlig. Men bilen stannade och det visade sig då att det var polisbilen från Tjörn. Det tog nästan exakt en timme efter det att bron rasat innan polisen på Tjörnsidan kunde spärra av. På den tiden fanns ingen räddningstjänst. Det var bara polisen som skötte såna här situationer. Det fanns inga rutiner för katastrofhändelser. Och den enda polisen som fanns att tillgå bodde en halvtimme bort. Det här kritiserades hårt i media och många undrar fortfarande varför man inte bad vem som helst som bodde i närheten att spärra av. Stenungsundspolisen, som dels fick larm via Göteborg Radio som fått larmet från fartyget, dels hörde kraftiga smällar från bron, kunde spärra av på sin sida efter 10 minuter. Men på Tjörnsidan fanns ingen vägspärr förrän efter 40 minuter. Polisen på Tjörn hann inte dit tidigare. Och under den tiden kan flera bilar och lastbilar ha kört över stupet och försvunnit. Ja, det tog 40 minuter då. Och vi vet ju för närvarande inte hur många bilar som har kört ner ifrån det hållet. Det här är poliskommissarie Tore Johansson som blev intervjuad av en tv-reporter morgonen efter olyckan. Nej, men i det här läget var det ju lite katastrofartat, så då kunde man väl nästan kalla ut någon allmänhet, någon som bodde i närheten också. Varför gjordes inte det? Att man ska kalla ut allmänheten, det tror jag nästan kräver att man känner den allmänheten som man då i så fall vill komma i kontakt med. Att man känner någon speciell person, så kan det möjligen vara tänkbart, men inte annars. Så ni jobbar inte så på polisen? Det gör vi inte, nej. Vem skulle vi ringa? Jag hade ingen. Och alla de här som sen var i massmedia, som framträdde då på bild och sa att om polisen bara hade ringt mig så kunde jag varit där på 3-4 minuter och bla bla. Ja, men om de hade åkt dit och hade åkt ner i vattnet, vad hade det stått i rubrikerna då? Polisen sände dem i döden. Lilla dottern är föräldralös. Vems fel hade det varit? Hade det varit mitt fel då för att jag hade ringt någon? Skulle jag ta telefonkatalogen och slått upp någon i Hjälteby och ringt den på måfå? Men massmedia skrev ju åt det hållet att vi kunde ringt någon. Ja, men vem skulle vi ringt? När olyckan blev känd blev polisen nerringd av journalister och allmänhet. Det ringde så många att växeln blev blockerad för utgående samtal. Och senare på natten brakade den ihop totalt. Hans Mangfeldt slutade sitt skift vid 10 på morgonen och skulle vara tillbaka vid 3 på eftermiddagen igen. Under tiden spred sig nyheten om olyckan. Vi ska börja med broraset på västkusten. Kunde människoliv ha räddats om polisen snabbare fått upp avspärrningarna på Tjörnsidan av den raserade bron? Den statliga haverikommissionen ska utreda bland annat den frågan. Sen vaknade jag på middagen igen någon gång vid 12:30. Sov inte många timmar där. Jag vet att jag ringde och pratade med min mamma. Och sen var det mat och så var det lite dusch. Och sen var jag tillbaka på jobbet och skulle börja 15 igen. Och då möttes jag utav att man gjorde gällande att tiderna var fel. Att mina tider var fel. Det slog på ungefär 20 minuter. De menar på att det var fel tidsangivelse vi hade. Polisen anklagas nu för att försöka fejka sin sena utryckning genom att notera tidpunkten för det första larmet 20 minuter senare än det verkligen kom in. Det är Göteborg kustradiostation som menar att polisen antecknat deras första kontakt efter lotsens anrop för sent. De hade pratat med mig då 20 minuter tidigare än vad jag har skrivit. Och de här 20 minuterna då skulle kunna rädda ett liv, menar man på. Och jag höll fast vid mina tider. Jag såg inte att jag hade gjort något fel, utan jag upplevde att de klockslag och de tider och samtal jag hade hållit, de stod jag för. Och Det satt ju igång en väldans diskussion om vad polisen hade gjort och det var vi som hade gjort fel och allt sånt här. Kritiken blev så hård att polisen blev JO-anmäld av ett flertal personer. Och Hans Mangfeldt fick sitta i förhör och svara på frågor om exakta tider och om vad som hade hänt inne på polishuset i Kungälv. Alltså, för mig var detta så stort och genom att massmedia slog upp detta så enormt, för det var ju... Det var ju tv-sändningar nonstop och det var landshövdingar och alla höga potentater och regeringsgubbar kom ner och tittade och allt sånt här på detta. Och det stod i tidningarna varje dag, så jag började klippa ut och sparade tidningar. Och de finns kvar än idag. Och det kom ju ett erkännande från dem i en liten tidningsartikel. Och när det slogs upp de första dagarna att tiderna var fel, då var det stora rubriker och det sitter en man där och pekar på väggen och klockan och vår klocka går aldrig fel och allt sånt där. Det slogs upp väldigt stort. Men det kom sen då liksom en bekräftelse på att de hade fel, det var deras klocka som var fel. Då är det en liten tidningsrubrik i princip där det står radioursäkt till polisen. Och den är kanske 3 gånger 12 centimeter någonting, en liten ramsa där. Och sen avslutar de längst ner, förlåt snälla polisen, säger alltså Göteborgs radio. Och det där förlåt snälla polisen hade fått utstå en massa skit och beskyllningar, liksom att mina tider var fel under lång tid. Och så får man förlåt snälla polisen längst ner på en liten skiten notis. Det ser man hur det kan vara. På morgonen den 18 januari ligger dimman tjock över Almösundet. Starklipper ligger kvar på olycksplatsen och räddningsarbetet har dragit igång. Till frukostkaffet på fredagsmorgonen kunde svenska folket höra det här i morgonekot. Sten Högdén är befälhavare på tullkryssaren TV-102 som ligger vid olycksplatsen. Och vår reporter Olle Rosander bad honom beskriva läget. Det är inte så lätt, för det är tåga och tjockt som en säck. Det börjar lätta lite nu, men här har varit väldigt tjockt, kom. Hur ser det ut där du är nu, kom? Ja, vi är inne och hämtar en dykare just nu, så att här ser vi ingenting. Men där på olycksplatsen, där ligger båten som har gått på bron. Han ligger alldeles in vid Körnlandet med delar av bron rätt över sig. Kom. Vad gör ni nu närmast? Vad kan ni göra för att försöka hitta de bilarna och människorna i bilarna? Kom. Ja, för närvarande kan vi inte göra någonting annat än vi har letat här om möjligen någonting ligger och flyter. Och brandkåren har personal som går runt stränderna här och även kustbevakningen har personal som har gått runt stränderna och letat. Och vi har varit här med flera kustbevakningsbåtar, 3 stycken närmare bestämt, och har letat på isflak och grejer här, men vi har inte hittat någonting. Kom. Om någon har hamnat i vattnet så är det knappast möjligt att de har överlevt då, kom. Nej, det är ju en fallhöjd på 40 meter ungefär, kom. Det visar sig efter flera dagars dykningar att 6 bilar och en lastbil kört över kanterna. En av bilarna hade en passagerare. Det var 8 män som omkom den natten. Åke Nygren var 1980 professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet. Även han säger att det inte går att överleva ett sånt här fall. Nej, det gör det inte. Det blir en sån hastighet som när man når vattenytan och den uppbromsning som sker, då det blir såna krafter så det finns inte en chans att överleva. Det finns ingen överlevnad där. Taket är det som är svagast i en sån här situation och det gjorde att det blev en omedelbar livshotande skada på dem som satt i bilen. Vad dog de då av? Ja, i det här fallet, så enligt polisrapporterna, så hade ju alla bilar landat på taket och taket var ett intryck. Det är alltså skallskador och det är ju en omedelbar dödande effekt av det i ett sånt här läge. Det var Leos syster som ringde. Frågade efter honom. De väntade på honom i Göteborg. Hon ringde 6:30 på morgonen. Det första hon sa till mig det var att du ska inte bli rädd nu, sa hon. Men bron har rasat och vi undrar om Leo är hemma. Den här kvinnan var 34 år när bron rasade. Och hennes man var en av dem som körde över kanten den natten. Det här är ett klipp från en intervju i tv-programmet Dagar som skakade Sverige. Jag sa, nej, han är ju nere hos er. Nej, han har inte kommit fram. Jag har letat efter bilen. Och då blev jag naturligtvis fruktansvärt rädd och panikslagen. Jag tänkte med en gång, för hon talade om precis vilket klockslag hon hade hört på radion då. Och jag visste ju liksom hur lång tid det tog ifrån var vi bodde och ner till bron. Min första tanke var direkt att han var med. Men så kom ju alltid det där hoppet, va? Att han kanske inte var med. Så att jag tog mina då, jag hade två barn hemma då. Och tog dem hem och sprang in till grannen som var polis. Och bankade upp honom och fick hjälp av hans fru att ta hand om barnen. Så vi åkte ner till bron. Och fick prata med folket som var där nere och de var väldigt hjälpsamma. De letade efter bilen och de kollade på andra sidan bron. Leo var ju sjöman, va, så att, och vi hade ju hört att de hade skickat upp nödraketer och sådant. Så tanken fanns ju att han kanske hade stannat och han kände ju till sånt där. Va, så att... Var det därför du ville åka till bron? För att själv se om han var där? Ja, om han var där, ja. Och liksom... Ja, det var liksom bara, det var bara att jag måste bara åka dit. Va? Mm. Det var bara så. Har ni hittat någonting där nere då? Ja, vi hittade en bil av bilen, va? Men sedan så lämnar polisen resten av uppgifterna. Vad är det för bil jag har hittat? En Volvo, en röd Volvo. Hur ligger den? På sidan. Långt ner? Cirka 30 meter. Är det någon person i den, såg du det? Ja, det var svårt att se där nere. Jag såg bara en massa dynor och lite annat. Det är svårt att... Hur är sikten där nere? Den är en halv meter ungefär. Men så fort jag kom ner så rörde jag upp en massa dy och det gjorde det att man kunde alltså inte se så speciellt bra. Men han fanns ju inte där. Vi åkte hem efter att ha gått runt och hade fått hjälp av Lennart Gustafsson som han hette. Och han hade liksom visat mig runt där han hållit i mig och vi var framme vid kanten och tittade lite. Och det var bara kaos, det var bara panik. Och så den första tanken man hade liksom att skynda er och få upp honom. För hur det var så tänkte man att han kanske lever. Men så tänkte man i samma sekund att vad dum jag är. Va? Det är klart att han inte lever. Va? När jag hämtade kläderna på polishuset i Kungälv. När jag hämtade hans tillhörigheter. Det var nog ett av det värsta. Att bron försvann innebar att vardagen förändrades även för de tusentals människor som dagligen pendlar över sundet till sina jobb. Anita Tungström klarade sig med sekunders marginal när bron föll. Men händelsen kom ändå att påverka hennes liv. Någon eller några dagar efter att bron hade rasat så... För att komma över den här första perioden när allting var kaos och innan man hade löst transporter och sånt... De första veckorna så flyttade vi faktiskt hem till mina föräldrar och bodde upp i Trollhättan ett tag. För att det var enklare helt enkelt. Det här byta nycklar med varandra, ha bilar på olika sidor, försöka ta sig över till Svanesund. Den vägen, långa köer eller andra alternativet köra runt över Uddevalla, det är klart att det var jättestökigt. Från Tjörn och Orus pendlade 3000 personer till fastlandet. Sammantaget med den övriga trafiken passerade ungefär 12 000 fordon per dygn den gamla bron. Alla dessa skulle nu omdirigeras eller forslas över med provisoriska färjor. Sen så fick man ju igång så att vi fick åka med Valona i det gamla lastrummet. Och det funkade ju bra under den perioden när man byggde bron sen. Och det är klart, vi lärde oss ju hantera det här med att ha en bil på varje sida. Och skulle man åt något annat håll så ja, då fick man ta och köra den andra vägen. Och det är alltså runt över Uddevalla, alternativt åka Svanesund. Och det är klart att Vägverket och alla andra gjorde ju allt de kunde för att hitta en lösning på detta. Men vi var ganska många som bodde ute i Skärhamn. Så att man hjälpte sig åt på ett annat sätt. Men det är klart att jag tror att det här säkert gjorde att sammanhållningen ökade ute på Tjörn då. Omvägen runt Uddevalla är ungefär 10 mil. Köerna till färgerna var långa. En fredags eftermiddag kunde de vara upp till 3 timmar. Även på vardagarna tar det tid när alla pendlare ska till jobbet. De bofasta har inte förtur till färgerna och familjelivet drabbas. Vi är borta från våra barn för länge. 14 timmar om dagen, inget ovanligt. Vi lämnar vår lilla tjej vid 6:30 på morgonen och vet inte om vi är hemma 6:30 på kvällen eller 7:30-8:00 på kvällen. Dagis tvingas hålla öppet sent om kvällarna på Orust och Tjörn. Många kan inte eller orkar inte ha kvar sina jobb på fastlandet. Man jobbar kortare dagar och får ekonomiska problem. Och för att familjerna ska klara av sin ekonomi kräver de att få göra avdrag i deklarationen för att få ersättning för dubbel bostad. Skärhamns åkeri är ett av de företag som drabbats. Vi har förlorat ungefär till dagsdata om 1 miljon kronor. Vad är ni förlorat på? Ja, dels, först var det rundkörningen via Uddevalla och nu är det färgköerna och då blir vi stående och inte få nyttja våra fordon och rätt. Livsmedelshandlarna tillhör de få som har gynnats. Vi har ökat 33% på de första 5 månaderna. Sådana som har varit i Stenungsund förut tror jag, det som kommer hit nu. Det har ju varit en ökning. Jag tror det är på hela Tjörn. Alla butiker här ute har ökat. Ja, det första var ju egentligen att ja, det var ju faktiskt en osannolik olycka. Vi hade aldrig kunnat tänka oss att det skulle kunna inträffa en sån här olycka, för då hade man ju fått göra någonting för att förhindra den. Bengt Wolfram var vägdirektör vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län. Han väcktes mitt i natten av sin kollega som berättade att bron var borta. Det blev hans ansvar att styra upp kaoset efter raset och bygga en ny bro. Ja, klockan var ju då, hon var väl närmare 3 då när jag blev uppringd. Och det vi kom överens om i telefonen, Lennart och jag, det var ju egentligen att det första omedelbara vi kunde göra det var att se till att vi fick utnyttja den färgförbindelsen som vi har mellan Orust och fastlandet Stenungsund. Redan klockan 6 på morgonen, alltså 4,5 timmar efter olyckan, samlades man för ett första möte för att reda ut hur man skulle anordna provisoriska förbindelser mellan öarna och fastlandet. När vi hade börjat sammanträdet och hade pågått då någon kvart, 20 minuter sådär, så plötsligt så slits dörren upp och då var det min sekreterare som dök upp och sa med håret på ända och sa det. Jag hörde en fruktansvärda olyckan, så jag kastade mig bara in i bilen för att, om jag kan vara hjälp till någonting, sa hon. Och det här var ju liksom ett signum för hur hela historien sedan utvecklades här, för att det var ett oerhört stort engagemang från alla engagerade i alla berörda i hela jobbet, både när det gäller provisoriska förbindelser och när det gäller att få fram den nya bron igen. Att bygga en ny bro gick rekordsnabbt. Innan midsommar samma år hade man ett förslag på en snedkabelbro som blev klar i november 1981, mindre än 2 år efter olyckan. Och det var ju förstås en lättnad för Tjörnborna att kunna leva som vanligt igen. Men fortfarande fanns många frågetecken kring den gamla bron och vad som verkligen var orsaken till att den kunnat rasa som ett korthus. Självklart pratades det väldigt mycket om olyckan. Det är oundvikligt. Alla är ju nyfikna och att prata om olyckan och den här bron och alla funderingar och hur man skulle gjort och inte gjort. Det klart var oerhört mycket diskussion och spekulation kring det som hade hänt. Och det är det säkert fortfarande emellan varven. Det är klart att man vill ju alltid hitta någon som är orsaken. Och det var ju väldigt mycket diskussioner kring att hur det kunde ta så lång tid innan man stängde av bron. Och då det här att att maskinen inte funkade. Att båten träffade. En statlig haverikommission tillsattes direkt på morgonen den 18 januari. Och enligt den beror olyckan på en rad yttre faktorer som påverkat fartygets manövreringsförmåga. Det var mörkt, dålig sikt och framförallt var det isigt. Ingen person kan klandras för att det gick som det gick. I en tv-studio i programmet Dagar som skakade Sverige från 1994 sitter 2 änkor till män som körde över kanten. Ni har hört och ni har sett kommissionens rapport här. Ingen är alltså ansvarig för att era män dog och era barn är faderslösa. Håller ni med om det? Nej. Vem tycker du är ansvarig? Lotsen. Det måste finnas någon som tar ansvar när det finns såna här grejer. Och Är det nu så att lotsarna är ansvarsbefriade och kaptenen är ansvarsbefriad när lotsen är ombord? Då är det ju något som är snett, va? Någon måste ju ta ansvar, va? Men lotsen kunde inte agerat annorlunda, enligt kommissionen. Han kunde inte göra någonting åt att båten inte lydde roder. Ja, det är väl det är ingenting som jag har inte gjort. Jag har aldrig pratat om detta med någon. Alltså, egentligen. Som sagt, det fanns ingen debriefing på den tiden. Det fanns kollegor som ställde upp frivilligt och så vidare. Arbetsgivaren så tyckte att jag skulle skaffa en bra advokat. Det var deras svar. Så att det var det andra tider då. För att få en bild av vad som hände rent tekniskt med båten måste vi gå tillbaka till olycksnatten. Ombord på Star Clipper har besättningen fått vänta till gryningen på att bli evakuerad från det kraschade fartyget. Lotsen säger så här. Båten var ju död, man säger så, det fanns varken värme eller någonting. Det var ju frostgrader ute, så besättningen satt i ena mässarna med levande ljus, kom jag ihåg, och försökte hålla värmen. Och sen fanns det inte mycket att göra förrän morgonen kom och jag blev hämtad framåt morgonkröken. Blev avlöst av en kollega och det första jag gjorde det var medan båten som hämtade mig att ta en sväng runt och titta runt rodret som stod midskepps. Och jag lämnade bryggan så var rodindikatorn hårt styrbord och det var en bekräftelse jag ville ha. Jag hade redan bett boxebåtarna gå och kolla det här. Och där hade jag en förklaring till det hela när jag åkte hem på morgonkröken. Vad var det för förklaring? Jag tror att rodermaskinen inte svarade på den orden jag gav. Att den var helt midskepps. Alltså att den, och roderindikatorn den visade att jag hade fått roder. Så den lurar oss där. Att det är en sån sak som kan hända, tror jag. Men Allan Wettlevik, som satt med i kommissionen som lotsexpert, säger att deras tekniker menade att styrmaskinen funkade som den skulle. Vi fick fram till att det var egentligen inga fel på styrmaskinen den tiden. Det var många som var inne på det, att det var fel på rodret. Men det var det inte. Det var 100%. De kom fram till att det var de inte hittade något tekniskt fel. Vilket jag tror det var. De hittade ju fel. Teknikerna i maskinen, i styrmaskiner och såna här saker. Men de tyckte inte att det var så en allvarlig art så att det skulle påverka det hela. Så att de letade efter andra saker istället. Och det var väl inte skuldfrågan, det var ju ingen skuld. Det var ju många faktorer som samverkade enligt haveri-rapporten. Så ingen hade skulden egentligen, så det var enkla så. Men menar du att deras bedömning är felaktig? Nej, jag vill inte tycka någonting i det läget. Jag tror. Och sen får det vara bra med det. Allan Wettlevik menar istället att olyckan beror på isen. Att det var isen som gjorde att fartyget slutade svänga. Ja, men första tanken var ju det att jag tittade på det. Att det kunde vara is där med störtan. Tänkte jag att det måste ha varit en störning på styrningen. Och fungerade styrmaskinen och allting annat. Så fanns det ingen annan, för det är ingen ström eller sånt som någonting hade gjort det. Och ingen bankeffekt, för det var så stort vattendjup. Utan det måste vara den där isen som låg där, flak och stora som låg där. Hur kan ett fartyg som är 172 meter långt och som kan lasta 27,500 ton påverkas av ett isflak som är 5 centimeter tjockt? Det kan det göra om det i styrningen, inte på framfarten, men i styrningen. Om man tänker på det att båten vrider sig en viss punkt. All tyngden är aktiv som är långt förskepp. Och det blir en lång hävarm. Inte det att båten kunde ta sig fram framfarten, men det var styrningen. Det blir en väldigt lång hävarm med den här pivoting point som man säger. Där låg nästan bort maskinen någonstans. Ja, det förekom is, jag kunde se, men det, jag tycker nog inte att den skulle vara påverkad av så stort fartyg. Att inte fartyget girade alls. Isen kunde väl kanske påverka, men det hade jag märkt det, tror jag. Men jag köper inte det. Men visade sig sen efter några år kommer det fram att den rodermaskinen på Star Clipper hade råkat ut för flera incidenter innan. Och senast kvällen innan uppe i Norge så hade de på att köra rätt i berget med, för att inte rodmaskinen styrde riktigt. Men det fick inte jag reda på förrän långt efteråt. Genom en kollega. Vad var det som hade hänt där? Ja, jag vet inte. Jag kan inte detaljer så långt efteråt. Men det var att lotsen fick inte den rodevinkeln han ville ha. Så de var på att köra i berget. Men de klarade sig. För att på rätt ställe. Varför hade inte den informationen gått vidare till dig? Ja, det undrar jag fortfarande. Det var den av informationerna som jag skulle ha haft. Och då hade naturligtvis inte båten fått gå in, antar jag, om det hade varit så. Kommissionen lämnade sin utredning ett drygt år efter olyckan. De konstaterar att det behövs bättre rutiner för räddningsarbete och de ger ett antal rekommendationer för sjöfarten. Bland annat anser de att fartyg ska använda bogserbåt under bron. Men det har aldrig förekommit, varken före eller efter olyckan. Lotsarna anser inte att det behövs. Kommissionen pekade också på att mörker och dålig sikt skulle varit bidragande orsaker till Star Clippers påsegling. Men fartygen fortsätter att passera in och ut genom Almesundet nattetid och i dåligt väder, som de alltid har gjort. Vi hör Allan Wettlevik. Hur tror du det kommer sig att lotsen blev anklagad? Ja, lotsen blir inte anklagad av kommissionen, utredningskommissionen. Blir aldrig, utan de har fullt förtroende på lotsen befälhavaren. Men det var då anhöriga de skulle söka. Jag trodde det var någon syndabock. Någon som sa det att han tog en chans och så där vidare. Men så blir det väl när det går bort. De kanske blir stannhöriga och sånt. De ska försöka peka på att det är någon. Men lotsen som jag ser det gjorde ingen fel. Det var, han gjorde rätt bedömning hela tiden. Och gjorde en väldigt stark insats även efter olyckan då de fick stoppa trafiken. Det var aldrig någon skuldfråga så där. Det var det aldrig, men det var insinuationer ibland. Varför gömmer han sig? Och så vidare. Ja, varför ställer jag inte upp intervjuer och vidare? Var är han någonstans? Och, I polisrapporten uppger kaptenen i förhör att fartyget besiktigades en dryg månad före olyckan. Men det nämns inte i haverikommissionens utredning. Jag vet att jag har fått en kollega till mig som tog reda på att de låg i New York, att de hade fått anmärkningar på styrmaskineriet och de fick ligga kvar att fixa detta och fick gå senare därifrån. Och jag har inga belägg, inga papper på det där och min kollega är tyvärr död. Vad tänkte du när du fick höra om besiktningsprotokollet? Ja, det var väl en liten bekräftelse på det att det inte stod rätt till med det här styrmaskineriet där, att de hade haft en månad eller två strax innan när det varit klasserna hade varit och inte godkänt maskineriet där. Och sen det här med att man haft problem uppe i Norge dagen innan med en lotsning då med den här båten på Köra berget. Och att de inte orkade forska på gamla klassrapporter som var två månader gamla bara. Från New York. Det där tycker jag var lite svagt. Är det någon som kan ställa sig svar för det? Inte nu. Men då hade det nog kanske blivit ett annat läge den gången. Men nu hade de ju en haverikommission som kom på att det var Guds, vad säger man, act of God. Det var yttre omständigheter som gjorde det hela sammantagna. Det var is och det var allt vad det var för någonting. Men det fick inte vara något tekniskt i alla fall. Hans Mangfelt på polisen i Kungälv visar upp sin pärm med pressutklipp för de nya poliserna som börjar på stationen. Den här händelsen har påverkat personalen starkt. Det har ju präglat mitt liv utan tvekan, för att varje gång det här kommer upp så då blossar det upp inom mig och jag har det så starkt inom mig. Just de här, alltså känslan av att inte räcka till. Man förstår situationen och man gör så gott man kan och man skulle vilja göra mer. Den här förtvivlan av att inte räcka till. Kommissarien då, han minns jag, han började slå i pärmar för att titta på om det fanns några lathundar. Om man kunde liksom följa några, ha sådant som hjälpmedel då att följa. Hur man skulle agera vid sådana här tillfällen. Och jag minns att han slog igen pärmen och sa att nej, det finns inget om sånt här. Tjörnbrokatastrofen gjorde nog, tror jag, att det blev mycket som hände i Sverige. Man fick sig en tankeställare om att man kanske borde färdigställa och ha klart för sig vissa mallar, rutiner, hur man gör när det händer sådana här omfattande olyckor, så att man har något att gå efter. Anita Tungström hade 30 sekunders marginal den där kvällen. Jag har seglat förbi många gånger under, eller förbi de här brofästerna genom åren. Och det är klart att varje gång så tänker man att det bara kunde falla som ett korthus. För det gjorde ju faktiskt det. Det var ju inte ett litet hål. Den bara försvann. Det kan man ju... Det är klart att man blir förvånad. Det är sånt... Det tror man inte händer. Det finns inte riktigt. Lotsen var bara borta från jobbet ungefär en vecka efter olyckan. Sen dess har han lotsat båtar genom Almösundet omkring 4 000 gånger. Det är ofta blir man påminn om det. Om inte annat så kanske utav fartygsbesättningar som frågar jag, var det inte här det här hände och så vidare. Det är oftast det. Själv tänker man inte så mycket på när man ligger i girarna. Man vet ju vad som hände och vet... Du behöver inte vara rädd för det. Vad tänker du då om de frågar om bron? Ja, det är lite grann svårt ibland. För att frågan, lotsar han än? Hur gick det med han, stackars lotsen och så vidare? Ja, men säger man. De kör fortfarande. Så du säger aldrig att det var du? Nej. Behöver inte. Varför inte? Nej, det blir det snack. Teorier och diskussioner, det behövs inte. Du har hört P3-dokumentär om Tjörnbrokatastrofen med mig, Ida Lundqvist, och Jonas Sjöberg skötte ljudmixningen. På sr.se/p3 hittar du vår hemsida med mer information och fler program i den här serien. Programmet gjordes av A1 Production.